आराध्या बोली, छोड़ो ना, कुछ भी हो आप ऑफिस से ही यहाँ आ जाना, फिर साथ में चलेंगे। इतना कहकर आराध्या डाइनिंग टेबल से उठ गई और फिर वहां रखे खाने को समेटते हुए बोली, फूल तो ऐसे रहे जैसे मुझे हेलीकॉप्टर से लेने आएंगे। इतना कहकर आराध्या प्लेट लेकर किचन में चली गई। वहीं अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो खुद से बोला, चलो गिलहरी तुम्हें हेलीकॉप्टर से ही लेने आता हूँ। दूसरी तरफ पीहू किचन में थी। वो आज पहली बार अवनीत के लिए नाश्ता बना रही थी। ये सब कैसे हो रहा था वो भी नहीं जानती थी, लेकिन उस रात देव ने जब पीहू को डांटा तो शायद पीहू को अवनीत से थोड़ा तो अटैचमेंट हुआ। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो उसमें राहुल का नंबर शो हो रहा था। पीहू ने फोन कट किया और साइलेंट पर कर दिया और फिर से अवनीत के लिए नाश्ता बनाने लगी। वहीं अवनीत अपनी कमीज के बाजू का बटन बंद करता हुआ टेबल पर बैठ गया और बोला, आंटी नाश्ता दे दो। अवनीत के लिए नाश्ता उनके घर की मेड बनाती थी। पीहू ने तो कभी उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया। ऐसा नहीं था कि पीहू बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन पीहू खुद अपनी बीमारी से जूझ रही थी, वो अवनीत का ख्याल क्या रखती। लेकिन अब पीहू को शायद धीरे धीरे रिश्तों की समझ होने लगी थी और काफी हद तक उसकी तबीयत भी ठीक थी। अवनीत अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था और तभी पीहू ने उसके सामने एक प्लेट रखी। अवनीत ने प्लेट देखी और बोला, आज कुछ स्पेशल है क्या, जो आलू के पराठे बनाए। इतना कहकर उसने एक पराठा तोड़कर खाया। उसे पराठा बहुत स्वाद लगा। आखिर थी तो वो हीर की ही बेटी, खाना तो टेस्टी बनाती थी। अवनीत ने अभी तक पीहू को देखा ही नहीं था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाता था तब पीहू अपने कमरे में सो रही होती थी। उसने आज तक कभी भी अवनीत को सी ऑफ नहीं किया था, बाय नहीं बोला था, ना ही वो उसके जाने के समय बाहर आती थी। अवनीत ने एक और बाइट लेते हुए कहा, बताइए ना आंटी कुछ स्पेशल है क्या। इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा तो एकदम से उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने दो चार बार पलके झपकाई और बोला, तुम पीहू हो ना। पीहू ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों तुम्हारी आंखों ने काम करना बंद कर दिया। ओ हाँ तुमने अपना चश्मा नहीं लगा, रुको। इतना कहकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखा चश्मा अवनीत की तरफ बढ़ाया। अवनीत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने चश्मा आंखों पर लगाया और फिर पीहू को देखकर बोला, हाँ तुम पीहू ही हो। वैसे सुबह सुबह यहाँ कुछ काम है, कुछ कहना है। पैसे तो नहीं चाहिए होंगे क्योंकि तुम खुद ही बहुत अमीर हो, तो फिर इतनी मेहरबानी किस लिए। इतने टेस्टी पराठे वो भी मेरे लिए बनाए, तुम ही ने बनाया ना। इतना कहकर अवनीत पराठा खाने लगा। वहीं पीहू थोड़ा इमोशनल हो गई। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आज तक उसने अवनीत को बस इग्नोर ही किया था, कभी ठीक से बात नहीं की, ना उसके साथ वक्त बिताया, ना उसका ख्याल रखा। ये सब तो वो करती ही नहीं थी, ऊपर से ताने और मारती थी। पर अवनीत अपने प्यार के चलते सब कुछ सह लेता था। पीहू अवनीत के पास बैठकर बोली, कैसा लगा पराठा। अवनीत बोला, बहुत टेस्टी है, राहुल के तो मजे आ जाएंगे, उसे इतना स्वाद खाना खाने को जो मिलेगा। इतना कहकर अवनीत ने एक और बाइट ली और चटकारे लेकर बोला, सच में पीहू बहुत टेस्टी है, एक और मिलेगा। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में जाकर एक और पराठा लेकर आई। अवनीत ने कहा, राहुल जानता है कि तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो। ऑफ कोर्स जानता होगा, तुमने तो उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया होगा, ये तो मेरी ही किस्मत खराब है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी मेहरबानी किस लिए। पीहू को उसकी बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। फिर वो बोली, क्यों मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती। अवनीत बोला, बिल्कुल बना सकती हो, लेकिन आज तक नहीं बनाया तो अब क्यों बना रही हो। रहने दो, तुम्हारे खाने की आदत पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ खुद ही खाना बनाना सीख लूं। पीहू कुछ नहीं बोली। तभी अवनीत का ध्यान पीहू के फोन पर गया। वो साइलेंट था लेकिन स्क्रीन चमक रही थी। अवनीत बोला, तुम्हारे राहुल का फोन आ रहा है, कर लो बात, बता दो उसे कि बहुत जल्द मेरा तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। पीहू को अब गुस्सा आ गया। ये तीसरी बार था जब अवनीत ने राहुल का जिक्र किया था। पीहू खड़े होकर गुस्से में बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, तुम बार बार राहुल का नाम क्यों ले रहे हो। अवनीत बोला, अरे तुम तो गुस्सा हो गई, देखो आज नहीं तो कल तुम्हें राहुल के पास ही जाना है, और अब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इस शादी को बचा सकता हूँ, अब नहीं बचा पाऊंगा। और अब सच बताऊं तो मैं थक गया, बचाना भी नहीं चाहता। जब तक राहुल तुम्हारी जिंदगी में नहीं था तब तक मुझे एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। इतना कहकर उसने पराठा रोल किया और लिविंग एरिया में आकर बैग उठाते हुए बोला, अच्छा मैं जा रहा हूँ, आते हुए डिवोर्स पेपर्स बनवाता लाऊंगा। फिर पीहू को देखकर बोला, पराठा सच में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, लेकिन तुम मत बनाया करो वरना मुझे आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर अवनीत वहां से चला गया। उसके जाते ही पीहू की आंखों में पानी आ गया और वो डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर रोने लगी। अगले ही पल पीहू ने आंसू पोंछे, अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। अगले एक घंटे में उसने अपनी गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। वो गाड़ी से उतरी और तेज कदमों से सीधा देव के कैबिन में आई। उसने देव के कैबिन का दरवाजा खोला तो वहां देव नहीं था। जैसे ही वो पलटी उसकी नजर देव के मैनेजर पर पड़ी। उसने मैनेजर को बुलाकर पूछा, देव कहाँ है? मैनेजर ने कहा, मैम वो तो मीटिंग में बिजी है। पीहू बोली, मीटिंग रूम कहाँ है? मैनेजर ने एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम वहाँ है, लेकिन आप प्लीज वेट कर लीजिए, वो यहीं आ जाएंगे। पीहू गुस्से में बोली, इंतजार ही तो नहीं कर सकती। इतना कहकर वो सीधे उस दिशा में चली गई। थोड़ी देर में वो एक गेट के पास पहुंची। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक प्रोजेक्टर चल रहा था। पीहू गुस्से में बोली, देव मुझे तुमसे बात करनी है, अभी बाहर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पीहू ने दरवाजा जोर से पीटते हुए कहा, देव मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। तभी लाइट जल गई। वहां पूरी रघुवंशी फैमिली बैठी हुई थी और कुछ बिजनेसमैन भी थे। देव अपनी सीट से खड़ा होकर पीहू को देखकर बोला, फौगल तो नहीं हो गई? पीहू ने सीधा हर्षवर्धन को देखकर कहा, पापा अगर ये लड़का बाहर नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्षवर्धन ने देव को देखा और बोला, जाओ सुनकर आओ क्या कह रही है। देव ने लैपटॉप बंद किया और जाते हुए बड़बड़ाया, कहना क्या है, अक्ल आ गई, अब मुझसे लड़ेगी। इतना कहकर वो पीहू के पास गया, लेकिन फिर पलटकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, बड़े पापा समझा लेना अपनी बेटी को, अगर इसने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं भी गुस्से में जवाब दूंगा। पीहू ने अगले ही पल देव की बाजू पकड़ी और उसे मीटिंग रूम से खींचते हुए बोली, तुम पहले मेरे साथ चलो, बकवास बाद में करना, वरना पापा को बता दूंगी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। हर्षवर्धन ने थप्पड़ वाली बात नहीं सुनी। फिर उसने सबको देखकर कहा, सॉरी जेंटलमैन, वो मेरी बेटी थी और वो मेरा पोता। फिर उसने कृष को देखकर कहा, कृष आगे की प्रेजेंटेशन तुम कंटिन्यू करो। कृष ने कंधे उठाकर कहा, लेकिन पापा मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी। तभी दिव्यांश खड़ा हुआ और बोला, कोई बात नहीं चाचू, मैं देख लेता हूँ। इतना कहकर उसने देव का लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। वहीं दूसरी तरफ देव और पीहू दोनों ही कैबिन में थे। पीहू हाथ बांधकर बोली, तुम मुझे बताओगे कि नहीं? देव ने पीहू की स्टाइल में ही हाथ बांधकर कहा, अपने पति से जाकर क्यों नहीं पूछती कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है? पीहू नम आंखों से बोली, तुम बता दोगे तो क्या खर्च हो जाओगे, बता दो ना, कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स कुछ तो होगा तुम्हारे पास, दिखा दो, दे दो, मुझे भी पता चले कि अवनीत ने मेरे लिए क्या क्या किया है। देव आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, उस इंसान ने तुम्हारे लिए जितना किया है ना, कोई नहीं करता। उसकी बहन ने भी चाचू के लिए बहुत कुछ किया था और वो भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। अगर रघुवंशी फैमिली बिक भी जाएगी ना, तब भी इन दोनों भाई बहन का कर्जा नहीं उतार सकती। अवनीत जीजू चाहते तो तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच्चा प्यार करते हैं तुमसे, जो तुम्हारे पागलपन को झेल रहे हैं, तुम्हारे तानों को झेल रहे हैं। पीहू देव को थप्पड़ दिखाते हुए बोली, तुम्हारी बकवास मैं उस रात सुन चुकी हूँ, बकवास सुनने नहीं आई हूँ, सच सच बताओ तुम्हारे पास वीडियो है कि नहीं? अगर है तो दे दो, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर वो भी गुस्से में चेयर पर बैठ गई। देव बोला, लेकिन सडनली ये प्यार कैसे जाग गया, बताओ, तुम मुझे सही सही बताओगी तो ही मैं वीडियो दूंगा। पीहू मुंह लटकाकर बोली, अवनीत मुझे डिवोर्स देना चाहता है। ये सुनकर देव की हंसी छूट गई और पीहू गुस्से में उसे देखने लगी। पीहू गुस्से में उठ गई, उसने पास रखा हुआ एक पेपर वेट उठाया और वहीं टेबल पर मार दिया। टेबल पर क्रैक पड़ गया। देव की हंसी नहीं रुकी थी, वो हंसते हंसते बोला, अरे पीहू दी पागल हो गई हो क्या, मेरा कैबिन तोड़कर जाओगी? पीहू नम आंखों से गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती, मेरा डिवोर्स होने वाला है और तू है कि हंसे जा रहा है, बहुत बुरा है देव, बहुत ज्यादा। देव ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बल्कि अपनी जीजू पर हंस रहा हूँ। मतलब क्या भोला भंडारी इंसान है, वो इतना भोला है कि उसे अब जाकर अकल आई कि उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। पर मैं खुश हूँ तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी अवनीत की अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि वो किसी लड़की के साथ मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं उनके लिए खुद लड़की ढूंढूंगा। तुम देखना, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग और तुमसे ज्यादा संस्कारी, यू नो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। पीहू ने देव की कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुझे और तेरे अवनीत दोनों को मार कर रघुवंशी मेंशन की गार्डन में दबा दूंगी और हवा को भी हवा नहीं लगेगी। जानता नहीं है तू कौन हूँ मैं, हर्षवर्धन रघुवंशी की बेटी पीहू रघुवंशी हूँ, समझ आई? इतना कहकर उसने देव का कॉलर छोड़ दिया। वहीं देव उसकी हंसी को देखकर हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है पीहू दी, मुझे दुनिया में सबसे भोला इंसान अगर कोई लगता है ना, तो वो अवनीत जीजू है। और उनकी किस्मत देखो, उन्हें पसंद भी क्या आया, एकदम पटाखा। नहीं सॉरी, तुमने पहले जीजू को पसंद किया था? अब पीहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो इस बार बहुत प्यार से बोली, देव दे देना फोटोग्राफ्स, दे देना वीडियोस, बता देना कि मैं और अवनीत कब मिले थे, प्लीज। तू मेरा भाई है ना? देव ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं आपका भतीजा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दीदी बोलता हूँ, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो ना। पीहू गुस्से में बोली, पोते मत खुमा, दे देना। देव को पीहू पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और पीहू के मोबाइल में कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स सेंड कर दिए। कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स जिसमें पीहू और अवनीत दोनों थे। सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स सेंड करने के बाद देव ने कहा, पीहू दी, आपको अपनी शादी बचाने का मौका मिला है, बचा लीजिए, वरना यकीन मानिए अगर एक बार ये डिवोर्स हो गया तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। पीहू बोली, देव अब मैं कभी अवनीत को नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का ध्यान आज काम में नहीं था। ना जाने वो शिवांगी को कितने मैसेजेस भेज चुका था, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया था। क्या पीहू और अवनीत का डिवोर्स रुक जाएगा?